Tivemos escoitando outra peciña de música dos Pere Pau. Sírvenos agora esta peza como de fondo para que darlles a coñecer varias das actividades que o Centro Galego de Barcelona fixo ou ten previsto realizar. Por exemplo, hoxe mesmo estaban realizando un acto extraordinario que ten moito que ver coa afinación de gaitas e demais. Diego Prieto, hoxe, a partir das da 1:30, está traballando ali dando a coñecer a afinación e posta a punto da gaita a cargo de Diego Prieto, como repito. Tamén podemos dar información e queremos dar información con respecto a varias das actividades que xa levan realizada precisamente este mes de febreiro. O día 7, o clube de lectura que puxo en marcha a obra de Pura López, é dicir, falaron de ese traballo. O día 14 de febreiro estiveron facendo un concurso de doces de Entroido, tamén tiveron actuación de Xenia. O día, me parece que ven sendo a partir de 28, o día 28, sí, o día 28 de febreiro, ás 6 da tarde, presentarase o libro Andares, de que, por certo, paga a pena achegarse, porque estará nada menos que na preparación deste traballo estará nada menos que Pilar Ansede, que é a directora, a presidenta do Centro Galego de Barcelona. Estará tamén Geino Guerol, o gran músico e profesor de lingua e literatura, Camilo Fernández Valdeorras, que tamén é outro profesor da Universidade de Barcelona, Charo de Mateo Pérez, Luis Celeiro, pois algo que o que convidamos todas as persoas, en Rambla Capuchinos 35 e 37. Teñen máis actividades, máis actuacións, máis cousas. Iremos comunicando pouco a pouco todas as cousas importantes que se celebren nos diversos centros galegos do redor, tanto de Barcelona como de Rubí, como de Badalona, como o noso centro Rosalía de Castro de Cornellá. Que, por certo, últimamente parece que Miriam non se achega con nosotros, pero bueno, xa pediremos que veña en algún momento alguén para poder dar a coñecer as actividades. Teñen previsto cousas importantes, me parece que a asociación fará a Asamblea Xeneral Ordinaria próximamente. Daremos noticia de ello. Continuamos con música e continuamos con programa. Vamos adiante.